دا حوریت ناوی بخت واری و تعلیم خیست دیستا ادا کانی نغم گری و تعلیم خیست دیستا حوریت ناوی بخت واری دا حوریت ناوی بخت واری و تعلیم خیست دیستا ادا کانی نغم گری خدا دا جنگر می سنگری و تعلیم خیست دیستا ادا کانی نغم گری و تعلیم خیست دیستا حوریت ناوی بخت واری دا حوریت ناوی بخت واری و تعلیم خیست دیستا ادا I'm not afraid. تعلیم خیست زیستا ادا کانی نغم گری پو تعلیم خیست زیستا حریت ناوی بختواری دا حریت ناوی بختواری پو تعلیم خیست زیستا ادا کانی نغم گری پو تعلیم خیست حریت ناوی بختواری پو تعلیم خیست زیستا ادا کانی نغم گری پو تعلیم خیست زیستا حریت ناوی بختواری اولی بنا کراستا بیا قربانی زمون د جوار ټولي اختره پو تعلیم خیست زیستا ادا کانی نغم گری پو تعلیم خیست زیستا حریت ناوی بختواری د حریت ناوی بختواری پو تعلیم خیست زیستا ادا کانی نغم گری زما غزل سما خبری پو تعلیم خیست زیستا ادا کانی نغم گری پو تعلیم خیست زیستا حریت ناوی بختواری دا حریت ناوی بختواری پو تعلیم خیست زیستا ادا کانی نغم گری حریت ناوی بختواری پو تعلیم خیست زیستا ادا کانی نغم گری پو تعلیم خیست زیستا حریت ناوی بختواری دا حریت ناوی بختواری پو تعلیم خیست زیستا ادا کانی نغم گری